राहें नहीं आंचले होंठों पे हो रोशनी तेरे कम हो खुशी से फासले हो आगे जो बढ़े तेरे कदम सारी दूरियां हो जाए खत्म तू बोले जिंदगी आ जा नहीं आंखों में लिखे ख्वाबों की नज़रों